seara bine. Uneori în jeans, alteori în fustă mini. Nu e un păcat că îmi place viața, că ies în cluburi și stau până dimineața. Vreau să mă distrez, să cânt, să beau, să evadez. Nebunatice, dornice, nu ne supărăm, poți să zici orice. Ne dăm la o parte când știm că e distracție. Vreau să văd paharele pline, nu știu cum va fi ziua de mâine. Fetelor, băieților, nu stați cu minți, arătați-mi tot ce știți. Atmosfera se încinge, nu ne ajunge. Vrem tot mai mult. Atmosfera se încinge, nu ne ajunge. Vrem tot mai mult. Și n-am de gând să pierd vremea, să ascult ce zic alții, nu asta e problema. Fac ce vreau eu, așa va fi mereu. Am ales să trăiesc așa cum îmi place, să ies cu prietenii la orice oră noapte. Și zău, nu-i rău. Întotdeauna am fugit de o viață monotonă. Dăm un semnal dacă ieși tu prin zonă. Va fi o noapte nebună. Vreau să văd paharele pline, nu știu cum va fi ziua de mâine. Fetelor, băieților, nu stați cu minți, arătați-mi tot ce știți.